سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیلا شیکا، سے بڑی مسرتِ بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، مسرتِ بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، کہہ کے یا عباس کرتا ہے وہ عشقوں سے وضو، ڈرتی ہوں اس کی آنکھوں سے لہو، سامنے عابد کے یوں کہتے نہیں ہوں میں کبھی، حسرتِ بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، حسرتِ بے شیر جیسی قبر ہے سکھی، رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم کربلا، فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسے وفا، مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، حسرتِ بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، حسرتِ بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔